Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, peygamberine salatü selam getirerek konuşmamı açıyor. Buradan çıkıyor değil mi? Şimdi efendim hadis suresine devam ediyoruz. Bugün infak ağırlıklı Yüce Allah konuşacak bizlere. Amellerin mahşerde nura, ışığa dönüşeceğini, münafıklarla müminlerin arasındaki diyaloğu mahşerde ele alacak. Müminlerin kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi diye bir soru soracak ileriki ayetlerde. Ama biz bugünkü ayetimize başlayalım. Huvellezî, Allah yünezzilü ale abdihi, kuluna indiriyor ayetin beyinatin, apaçık ayetler, deliller, li yuhricekum minez-zulumati ile'n-nur, sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Ve innallaha bikum lerahufur rahim, Allahu Teala merhamet sahibidir, acıyandır. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Bu ayet-i kerimenin bağlı olduğu ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Birkaç tane ayeti gideceğiz. Şimdi Allahu Teala bu Kur'an-ı Kerim'i, ayatin beyinatin, apaçık bu ayetleri, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini indirdiğini, bu indirme eylemini Allah-u Teala niçin yaptığını söylüyor. Yani yapılan her eylemin bir niçini ve nedeni, nasılı olması lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu metodolojiyi kullanıyor. Yani ne diyor? Bir eylem yapıyorsan bunu niye yaptığını söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Demek istiyor ki ey kulum, sen bir iş yaptığın zaman bunun nedeninin içinini, nasılını bileceksin. Hangi nedenle, hangi sebep, hangi amaç yaptığını bilmen lazım. Mesela benim için veya bizim hocalar için, vaizler için, müftüler için bu çok önemli bir metot. Çünkü niçin kelimesini, nasıl kelimesini, neden kelimesini cevaplandıramadığın bir konuyu kürsüye getirmeyeceksin. Çünkü o anlaşılamaz. O konunun niçini, nasılı açıklanmamıştır. Bunu bilmeleri lazım. Bunu biz talebelerimize öğretiyoruz. Yani yarının müftüleri olacak olanlar falan. Yani bu niçini Allah-u Teala söylüyor. Her yerde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمُ li, Arapça'da niçini ifade ediyor. Niçin yaptığını o eylemi. İşte burada da Allah-u Teala li kelimesini kullanıyor. Li yuhricekum, sizi çıkarmak için. Mine zulümati ile nur, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Aynı ayetin benzerini İbrahim suresinin birinci ayetinde koyuyor. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tuhricen nase mine zulümati ile nur. Bu kitabı sana niye indirdim ya Muhammed? İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için. Yani bu karanlık nedir? Zulümat diyor buna. Çoğul kullanıyor. Karanlıklar diyor. Ama nuru tekil kullanıyor. Aydınlığa. Aydınlıklarlar diye bir şey yok. Çoğul yok. Işık tektir. Nur tektir. Ama karanlıklar çoğuldur. Hem İbrahim suresindeki ayette hem bu ayette karanlıkların çoğul olarak kullanıldığını söylüyor. Yalnız burada bir soru sorabiliriz. Nedir karanlıklar? Soruyu sorabiliriz. Bir defa karanlıklar cehaletin karanlığı. Yani cahiliyet döneminde o cahiliyetin karanlığından insanları kurtarmak, onları aydınlığa çıkarmak. Yani neyin aydınlığına çıkaracak? Bilginin ve aklın aydınlığına. İlahi vahyin aydınlığına çıkaracak. Aydınlık bu. Şimdi tabii sadece cehaletin karanlığı değil. Bu karanlık ifadesi aynı zamanda şirki ifade ediyor. Şirke de zulüm diyor Allah. Karanlık ya. Karanlık iş. Mafya. Karanlık iş yapar ya. Ha. Allah-u Teala şirke karanlık diyor. Şirk. Zulümdür diyor. Şirkin karanlığından tevhid inancının aydınlığına çıkarmak. Başka bir karanlık nefsin karanlığı. Yani akıl denen güneşi önüne bulut gelir, bulut. Ve siz o güneşin ışığını alamazsınız. Nefis de aklın önüne bulut olur. İşte bu sefer nefsin egemen olduğu bir psikolojik yapı, bir içsel yapı, bir davranışlar manzumesi elbette karanlıktır. Yani nefsin arzuları, hevası aklın güneşinin önünü kesiyor. Bu sefer insan karanlığa kalıyor. İşte bu karanlıklardan insanı, yani nefsin karanlığından, şirkin karanlığından, cehaletin karanlığından insanı aydınlığa çıkarmak. Benim amacım budur diyor. Ben bu kitabı bunun için gönderdim sana ya Muhammed. İbrahim suresinde de söylüyor. Burada da söylüyor. Aynen İbrahim suresinin 5. ayet olması lazım. Veya 4-5-5. 5. ayetinde Hazreti Musa'ya da kitabı, yani Tevrat'ın bir kısmını, orada da insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için verdi. Biz anlıyoruz ki bütün peygamberlerin amacı insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Şimdi değerli kardeşlerim, bu işi getirelim bugünümüze. Bugün İslam alemi karanlıkta olduğu için, yani akıl tutulması olduğundan, güneş tutulması gibi akıl tutulmuş, akıl aydınlatmıyor. Akıl denen güneş aydınlatmıyor. Bu sefer karanlığa kal. Karanlığa kalan insanlar ne yaparlar? Kiminle kavga ettiğini bilmez. Kime vuruyor bilmez. Kardeşini döver, anasını döver. Karanlık çünkü. Karanlık olunan yerde yapacağın işi bilemez. İşte bunu İslam alemi Müslüman Müslüman öldürüyor. Niye? Karanlıkta. Kime vuracağını bilmiyor ki, görmüyor ki. Bakın şimdi. Yani bu ayetleri buraya uyguladık. İslam alemine uyguluyor. Neden insanlar gidiyor bir mezhebin mabedine bomba atıyor, o da gidiyor onun mabedine bomba atıyor. Müslüman Müslümana bomba atıyor, sözüm ona Müslüman. Burada bir noksanlık var. Ne var? Işık yok, aydınlık yok ki görsün kimi öldürdüğünü. Burada hem bilgi cehaleti karanlığı var, cehaletin karanlığı var, hem nefsin karanlığı var. İşte bu insanları, bu ayete ihtiyaç var. Yani İslam alemini bu karanlıktan aydınlığa çıkarmak için Kur'an'a gitmek mecburiyetindeyiz efendim. Bunun ötesi berisi yok, çıkarı yok. Yok çıkarı. Bugün televizyonda çok ilginç bir söz söyledi. Ben de şaşırdım sonra. Ama hemen millet telefon etti, anladılar. Dedim ki pisliğin kaynağı, kötünün kaynağı, şerrin kaynağı insandır. İnsan pisliği doğurduğu için sever onu. Kadın yılan doğursa bile çocuğunu sever. Onun için insan kendi pisliğini ortadan kaldıramaz, öldüremez onu. Onun için Allah müdahale ediyor işte, beni müdahalemle kaldıracaksın. Ben de şaşırdım buna. Çünkü insan hakikaten doğurduğu evladı sever. Pislik bile olsa sever onu. Beşer Esad seviyor işte. Onun için insan kendi amelinin pisliğiyle mücadele vermesi zordur. Ancak ne yapacak? Allah ne dedi Musa'nın annesine? Doğurduğun çocuğu, at onu nehre. Firavun'un sarayından çıkar. Sen de doğurduğun pisliği atacaksın tevbenin nehrine, istiğfarın nehrine. Onu yapamıyor insan oldu işte. Bu kadar basit. Şimdi Allah-u Teala'ya diyebiliriz, ya Rabbi, yani bu iş biraz zor bir şey. Yani bu Kur'an-ı Kerim'den biz alacağız efendim ışığımızı, getireceğiz insan, karanlıkta olan insanları aydınlığa çıkaracağız. Ha, bu iş biraz zor bir iş yani. Bu sefer bunun cevabını da şeyde verir. Hani gücümüzü aşar dediğimiz zaman Bakara suresinde bunun 255, 256, 257'de veriyor bunun cevabı. Allahu, Allah veliyyüllezine amenu, iman edenlerin dostudur, koruyucusudur, yardımcısıdır. Nasıl? Yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır Allah. Hem bununla çıkarıyor, hem bizatihi kendisi müdahale ediyor. Yani iman denen bu büyük gücün yerde kalmasını, karanlıkta kalmasını istemiyor. İman edersen diyor, ben senin dostunum. Dostluk nereden belli oldu? Seni karanlıklardan aydınlığa çıkaracakmış. Olay o diyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَانِ. Tağut da kafirlerin dostudur. O da onları aydınlıktan karanlığa çıkarır. Aynen. Demek ki değerli kardeşlerim, bu insanoğlunun ürettiği kültür, ürettiği hayat onu daima karanlığa çekiyor. Hele şeytan da beraber olunca onu karanlığa çekiyor. İşte bu karanlıktan insanlığı kurtarmak için bu kitaba ihtiyaç var. Tabii bu ihtiyacı biz dile getiriyoruz, şimdi dile getiriyoruz. Yani asırlardır Kur'an-ı Kerim'in bu ışık olması, aydınlık olması unutulmuş. Şura suresinin 52. ayetinde ce'alnâhu nuran, Kur'an'ı bir ışık kıldım ben diyor, nurdur diyor. Tabii bu gönüllerin, beynin ışığı. Ama bu beyinle, akılla bunu bir araya getiremedik ki bir türlü. Yani Kur'an ile akıl bir araya gelemedi ki Kur'an'ın ışığını alalım, görelim. Böyle bir nur olduğunu, önümüzü aydınlattığını, geleceğimizi, istikbalimizi aydınlattığını görelim. Bu geleceğimiz dediğimiz zaman da hem bu dünyadaki hayatımızı hem de ahiretteki hayatımızı aydınlatması için. Yani uzun vadeli bir aydınlatma ahiretle alakalı, kısa vadeli aydınlatma ise tabuta gelinceye kadardır. Yani bu dünyadaki hayatımızı aydınlatması bakımından. İşte bizim bu Kur'an-ı Kerim ağlıyor, ağlamış asırlardır. Beni akılla buluşturun, dostumla buluşturun beni diye. Ya bunun dostu akıldır yani. Aklı olmayan bununla irtibat kuramaz. Bununla akıl irtibat kurar. Başka bir şey kuramaz. Ama bu iki dostu bir araya getirmediler. Araya barikat koydular. Ki hocalar hurafeleri koydular araya. bu halk, bu insanlık, bu Müslümanlar bu hurafe barikatını aşıp da Kur'an'a varamam. Akılla bir araya gelemedi. Bunlar Kur'an'la aklın sarmaş dolaş olmasını temin edemedik. Olay bu. Sorun bu. Bu sefer hem aklı kaybettik, hem Kur'an'ı kaybettik. Yani değerli kardeşlerim, bu vaziyette, ama bunların kabahati sizin değil. Tabii siz dininizi araştırmanız lazım. Bu bir realite. Evet. Bunun bir mazereti olmaz. Ama esas biz bu işin, sözüm ona hoca diye soyunan efendim insanlar sizi Kur'an'dan uzaklaştırdılar. İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Şafii, İmam-ı Maliki, İmam Gazali'yi Kur'an'ın önüne geçirdiler. Siz gidemediniz bu küçük tanrılardan geçip Kur'an'a varamadınız. Bizi de varmak istemiyorlar. Bizimle mücadele veriyorlar. Evet. Mücadele veriyor. Kitabı basalım mı basmayalım mı? Ya kitabı bitirdim mi? Yazdım. Basalım mı basmayalım mı? Hangi çağdayız? Ya bir ilim adamı nasıl der ki ben kitabı basayım mı basmayayım mı? Nasıl korkar ki? Bu nasıl özgürlük ki? He? Yani hem de Kur'an üzerinden yapmışız bunu. Yani Kur'an ayetlerinden efendim müteşekkil olmuş. Şimdi İsterseniz 257. ayeti alalım Bakara'nın. İsterse efendim İbrahim suresinin 1. ve 5. ayeti ele alalım. İstersek bu ayeti ele alalım. Biz görüyoruz ki bu kadar ayette şu gerçeği görüyoruz. Allah-u Teala'nın Hazreti Muhammed'i görevlendirmesi, ona bu kitabı vermesi esasen insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Hedef bu. Şimdi şu önemli bir nokta. Şimdi diyelim ki Hazreti Muhammed insanlığın dahilerinden biri. Bu dahi insanın felsefesi bile yeterli değildir insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Olsaydı bu kitaba lüzum yoktu. Demek ki felsefeler insana aydınlık vermez. Bir düşünce antrenmanı verebilir. Yani biz güreş yaptığım için ben güreş yapmadan evvel, mindere çıkmadan evvel antrenman yapardım. Yapardım. O antrenmandan sonra kıvama geldiğin zaman rakibinle mindere çıkabilirsin artık. Antrenör dersen ki görüşebilirsin. İşte o mindere çıkmadan evvelki antrenman felsefe olabilir. Felsefe bu antrenmanı verebilir. Nihayet o da bir düşünce antrenmanıdır. O antrenmanı verebilirsin. Ama asla ve kata karanlıkların aydınlığa çıkaramaz. İster Marksizmi alın, ister efendim kapitalizmi alın, ister Freudizmi alın, isterse efendim pragmatizmi alın, isterse realizmi alın, bu felsefeler bizi karanlıkların aydınlığa çıkarır. Onun için Allah-u Teala bu hadis suresinin 9. ayetinde kalmışız geçen hafta demek ki. Burada bunu nasıl yaptın ya Rabbi? Bu ayetleri gönderiyorsun bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Bu benim merhamet sıfatından ve şefkat sıfatından gelmiştir. Size merhamet etmek için karanlıklardan aydınlığa çıkarıyoruz. Benim sıfatımın tezahürüdür. Merhamet sıfatımın tezahürüdür bu kitap. Bir insana, kuluma merhamet etmek için ben bu kitabı gönderdim. Karanlıklardan aydınlığa çıkarttım. Merhametim gereğidir. Şefkatim gereğidir. Onun için bu sıfatları ayetin sonuna koydu Yüce Allah. Şimdi bu meseleyi beş aşağı beş yukarı anladınız. Yani bu kitabın ne olduğunu size sorsalar, Bayraktar Hoca'nın talebesi olarak buna bu açıdan cevap verebilirsiniz. Şimdi Allah-u Teala başka bir konuya giriyor. Bir amelin yapılış zamanı bile amelin sevabında farklılık meydana getireceğini anlatacak. Fakat örneğini infaktan verecek. Yani bu konuyu anlatırken infak konusuyla bunu bize sunacak. Ve maalekum, size ne olur? Ella tunfiku fi sebilillah. Allah yoluna infak etmiyorsunuz. Ne oluyor size? Diyor Allah. Ne derdiniz var? Sorguluyor. Velillahi mirasus semavati vel ard. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Yani göklerin ve yerin tabusu bana ait olduğuna göre. Sen nereden çekiniyorsun ki benim uğruma infak etmiyorsun? Bitireyim ayeti, tekrar anlatacağım. La yestevi minkum men enfaka min gablil feth ve gâta. Mekke'nin fethi diyelim. Fetihten önce infak edenle ve savaştan önce infak edenle savaştan sonra ulaike azamu dereceten minellezine enfaku min ba'du ve gâta. Fetihten sonra ve savaştan sonra infak edenler arasında derece farkı vardır. Önce infak edenler, sonra infak edenlerden bir derece daha üstündür. Ama ve küllen va'adallahu'l husna. Allah hepsine güzellikler vaat ediyor. Yani bu infak edenlerin arada bir derece var ama hepsine güzellikler vaat ediyorum. Vallahu bima ta'meluna habir. Allah yaptığınız amellerden haberdardır. Şimdi burada Allahu Teala soru soruyor. Allah uğruna infak et. Ne demek bu Allah uğruna? Sebil, yol demek aslında. Allah yolunda, Allah uğruna ifadesiyle kullanabiliriz. Şunu demek istiyorum. Müslümanlar, o zaman tabii bunu, bu ayeti Hazreti Peygamber dönemine göre yorumlarsak, o zaman düzenli ordu yoktu. Yani savaşacaksa müşriklerle herkes geliyor, savaşıyor yani. Herkes aynı derecede, seviyede. El kolu kılıç sallayabilen, ok atabilen adamlar. Yani böyle bir ordu talim yapmış, düzenlenmiş, bizatihi bir düzenli bir ordu sistemi yoktur. O zaman. İşte o zaman bir ordu sistemi olmayınca bir kamu harcaması yoktur ordu için, askerlik için. Bir bütçe yok. Ne yapıyor bu sefer? Müslümanlar içerisinde zengin olanlar orduyu teçhiz ediyor. Orduyu düzenliyor. Gerekli malzemeyi alıyor. Ne lazımsa o zamanki iptidai bir savaş. Kılıçla, okla olan bir savaş yani. Bunu bu sefer Hazreti Ebu Bekir gibi insanlar, Hazreti Ömer gibi insanlar, zengin olan insanlar efendim orduyu düzenliyor. İşte at lazım, alabilecekse at alıyor. Deve lazım, deve alıyor. Bunları işte bu orduyu düzenlemek için yapılan harcamaya infak diyor. Yani o döneme göre bir anlatım yapacaksak, yorum getireceksek, orduyu teçhiz etmek için yapılan harcamaya infak yallah. Benim uğruma. Çünkü o zamanki savaşlar Allah için yapılıyor. Herhangi bir toprağı satın almak için değil veya herhangi dünyevi bir menfaat elde etmek için değil, tamamen Allah uğruna. Yani ne demek Allah uğruna? Allah uğruna. Efendim, kendi namusunu, bağımsızlığını, onurunu, şerefini, Allah'ın dinini korumak için. Bütün bunlar Allah'ın yolu dediğimiz o yolun manevi taşlarını oluşturur. Çünkü Allah'a giden yol, o yolun taşları insanlığın namusudur, iffetidir, ahlakıdır, bağımsızlığıdır, onurudur, şerefidir, vatanıdır, bayrağıdır. Yani bu yol onlarla olmuş. Bunların uğruna yapılan savaş, Allah'ın uğruna yapılan savaştır yani. Tabii dinini korumak için mücadele vermek lazım. Şimdi o zamanki sistem bu, Allah yolunda yapılan. Tabii bu zamana bunu getirdiğimiz zaman, şimdi biz artık düzenli bir ordu sistemimiz var. Bütün dünya insanları, toplumlarının. Efendim, artık vergilerle devlet bunu düzenliyor. Yani o adama ver buraya birkaç kuruş da yapalım bir şey falan değil de, artık vergilerle, bütçeyle ayrılan, orduya ayrılan paralarla bu iş yürütülüyor. Ama nihayet yine bizim insanımız veriyor bu vergiyi. Bu vergilerden orduya ayrılıyor, düzenleniyor ordu sistemi. Şimdi tabii fetih meselesi çok ilginç bir kavramdır. Fetihten önce infak edenler, fetihten sonra infak edenlerden derece bakımından üstündür. O zaman amelin ne zaman yapıldığı meselesi çok önemli. O insana bir ayrıcalık, bir fark getiriyor. Yani savaş çıkmadan evvel yapılan harcama ile savaş bittikten sonra yapılacak harcamanın farkı vardır. Bu insana bir ayrıcalık getiriyor önceden yapanlar. Tabii bu fetih meselesi ilginçtir. Peygamberimizin dönemine indirgersek bunu, Mekke'nin fethi söz konusu olur burada. Ama bugün ise fetih, yani bir İstanbul'un fethini düşünün, bir Anadolu fethini düşünün. Yani 1071'de Anadolu topraklarına girip Anadolu topraklarında ezanı okutan insanların yaptığı fetih vardır. Tabii bu memleketi bize bıraktılar ta o zamanlar. Bugün bu topraklarda ezan okunuyorsa bu birilerinin emeği var. İşte o zaman onu yapanla şimdi bizim yapacağımız arasında dağlar kadar fark var. Var. Var. Demek ki o imkansızlıklar içerisinde o insanlar bu toprakları fethedip burada ezan okuttular. Kur'an okuttular. Bu konuşmaları burada yapıyoruz. Kur'an önümüzde açık. Onlar olmasaydı burası başka birinin çizmesi altında olurdu ve biz burada bunları konuşamaz. Olmazdık ki burada zaten. Onun için nankörlük etmemek lazım. Fakat fetih kelimesinin tabii anlamı ne? Açmak. Neyi açmak? Şehrin kapısını açmak. O şehre girmek. Fetih. Allah için olunca fetih oluyor. Allah için olmayınca savaş oluyor. Kelime bile değişiyor. Amaç Allah'sa o savaştan o fetihtir. Anlıyor musunuz? Amaç insan öldürmekse savaştır. Bu kadar basit. Şimdi bu açma dediğimiz olay günümüzde her an Mekke'nin fethini yaşayabiliriz. Ne demek fetha? Açmak, bir şehrin kapısını açmak. Ama insan gönlü de bir şehirdir. Gönül kapısını açmak da fetihtir. Anlıyor musunuz? Bu uğurda yapılan mücadele de cihattır diyor Allah. Kur'an ile büyük cihat yaptırıyor. Yani insanların gönlünü Kur'an'a aç. O Kur'an o gönül kapısından içeri girsin, o ülkeye girsin. Ha Peygamberimiz Mekke'ye girmiş, ha biz Kur'an'la gönül ülkesine girip fetih yapmış. Değişen bir şey. Bu da fetih. Yani şimdi her an fethi yaşayabiliriz. Tabii bu daha çok bizim için söz konusudur. Ha yani hocalar yapacak bu işi, mücadele verecek. Efendim Kur'an'ı öğretecek bir hakkın. Bunu bizim camide yaşadık arkadaşlar, biliyorlar, gördüler. Bir ateistin nasıl 5 defa tefsir okuduğunu, 5 vakit namaz kıldığını gördüler. Yani ne demek? Adamın gönlü İslam'a açıldı işte. Bu kadar basit ya. Bu çok önemli bir nokta. Peki sizin için fetih yok mu? Var. Nedir o? İnfak ne demektir biliyor musun? Nefaka kelimesinden gelir. Tünel. Tünel. Bunu anlatmışımdır camide. İnfak eden adam, fakire yardım eden adam kendi gönlüyle fakirin gönlü arasında tünel açıyor. Tünel. Manevi tünel. Görünmeyen. Lem terahu. Allah-u Teala diyor ki o gezegenler arasında bir çekim kuvveti var. Çekim gücü var. Onlara direk diyor Allah. Direk. Ama o direkleri siz göremiyorsunuz. Nerede söylüyor bunu? Lokman Suresi. O çekim kuvvetine direk. Şimdi demek ki siz de bir fakirin gönlünü, düşmüş bir yoksulun gönlünü kazandığınız zaman siz de bir gönül açıyorsunuz, fetih yapıyorsunuz. Yani fetih meselesi sadece Mekke'nin fethiyle olmuş bitmiş bir olay değil ya. Böyle görüşsek olmaz. O zaman Kur'an-ı Kerim fonksiyonu kalmıyor. Fetih yapıldı, orada bitti işte. Hayır, bitmedi. Fetih devam ediyor. Bu gönül meselesi. Bu gönül kapısını içeri bir şekilde açıp gireceğiz. O bir şekil ya infakla olacak ya Kur'an'ı öğretmekle olacak. İslam'a açılacak. İman edecek. Tamam, bak fetih oluyor, devam ediyor. Olay bu. Şimdi burada fetihten evvel yapılan infakla fetihten sonra yapılan infakın arasında fark olduğunu söylüyor. Yani ne demek istiyor bize şimdi? Bu ayet bize ne demek istiyor? Ameli zamanında yapacağız. Eylemini, aksiyonunu zamanında yapacağız. Lazım olduğu zaman yapacağız. Olay. Bu bilinç veriliyor bu ayetle Müslümana. Hiç fark etmez. Ahirette amel yoktur diyor Allah. Amel bu dünyada. Burada yapacaksın. Vakti burasıdır. Ahirette amel yok. Ahirette bu dünyadaki amellerin meyvesini devşireceksin. Amma kötü amel, amma iyi amel. Orada devşireceksin. Ya zakkum ağacını yiyeceksin veya cennette her çeşit meyveyle karşı karşıya kalacaksın. Ama onları bu dünyada kazanacaksın. İşte yerli zamanı bu dünyada, buradadır. Ölümden evveldir o amel. Sonrasında bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla şimdi bu bilinci veriyor. Müslüman ameli ne zaman yapacağını bilir. Zamanı geldi mi şak diye yapar bu ameli. Anar, koklar, burun koklar. Bu amel bugün lazımdır efendim. Bu eylem, bu aksiyon bugün lazımdır. Bu yapılacak. Bu bilinci veriyor bu ayet. Böyle pek bu ayet gibi pek ayet bulamazsınız Kur'an-ı Kerim'de. Ama yani biraz evvelki şeyi söyledikse Kur'an'ın genel şeyi, yani siz bu dünyayı değerlendireceksiniz, ahirette amel yoktur. Yani orada namaz kılıp sen bir sevap kazanamazsın. Yok öyle bir şey. Bu dünyadaki ibadetlerinle, yapıp etmelerinle orada bir şeyler alacaksın. Ama bir taraftan da teselli ediyor o sonraya kalanlara. Diyor ki ve küllen vaadallahu rüzgü. İster önce yapsın, ister sonra yapsın. Ben hepsi için bir güzellik düşünüyorum. Ben onlara vaat ediyorum. Çünkü onlar bu dünyada güzellik ürettiler. Benim fakirlerimi ayağa kaldırdılar. Yoksulu ayağa kaldı, elinden tuttular. O zaman ben de onlara güzellikler vaat ediyorum. Güzele güzel verilir. Lillezine ahsenul husna ve ziyade. Güzeli hayata geçirenlere güzel vardır. Dahası da vardır diyor Allah Teala. Yani bir güzeli, bir iyiliği hayata geçirene denk bir güzellik vereceğim ahirette ama fazlasını da vereceğim. O benden Allah diyor. Yani senin amelin kaç derecelikti? Senin kağıdın kaçlıktı? 70'likti. 80'likti. Ben 100 vereceğim. Ben şimdi bir talebe seçiyorum. Sene başından diyorum ki tahtaya ben gelmeden ayetleri yazılacak. Kim var Arapça bileniniz? Efendim iyi yazan. Neyse birisi parmak kaldırıyor. Sen şöyle şöyle ben derse gelmeden teneffüste ayetleri yazılacak. Ben ayetleri tahtta bulacağım. Ve sene sonu final imtihanında da 20 puan fazla vereceğim sana. Anlıyorsun. Çünkü o farklı bir amel yapıyor orada. O farklı bir amel farkını alacak. İşte Allah-u Teala diyor ki o Yunus suresindeki ayette ve ziyade ziyadesi vardır. Ve la yerhaku vucuhahum katerun ve la zillah. Mahşerde onun yüzünde ne bir toz ne bir zillet olacak. Güzeli bu dünyada hayata geçiren. İşte bu güzelliklerden birisi değerli kardeşlerim fakiri ve yoksulu ayağa kaldırmaktır. Fakirlikle mücadele vermektir. Bu güzeldir işte. Güzel bir anlamdır. İyi bir anlamdır. Ona da güzellikler vardır benden diyor Allah'ta. Vallahu bima ta'melune habib. Allah-u Teala sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Yani sen zannediyorsun ki ben bu infakı yaptığım zaman fakirleşeceğim. Öyle mi zannediyorsun? Ya kainatın mirası benim ya. Ben vereceğim bunun karşılığını sana. Sen bana iman etmiyor musun? Sen benim kudretime iman etmiyor musun? Biri 700, biri 10 vereceğimi sana anlatıyorum. Bakara suresinde. Bunları söylüyorum. Sen bunları diyor musun? O zaman sen bırak. Sen gerekeni yap. Ben senin amelinden haberdar biliyorum. Şimdi biz insanlar çoğu zaman hayır yaptığımız zaman kerhen yaparız. Kerhen. İstemeyiz. Bu bir iman zaafından kaynaklanıyor. Yani Rabbim benim amelimi biliyor. Haberdardır. Allah'ın huzurunda bu işi yaptığını, bir imanını bir bilse, o zaman mümkün mü yani bunu kehen yapmaz? Bir zaaf. Yani yine geliyoruz Allah tasavvuruna. Bir Allah tasavvurunda bir eksiklik var. Şimdi bu infak meselesi o kadar önemli ki, Allah-u Teala burada çok ilginç. Bu Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçer. Hatta burada bu arka tarafta bu son arka sayfanın da son ayeti yine bununla alakalı. Bak iki tane var burada. Bir tane var Tahab'ında, bir tane var Bakara'da, bir tane var Müzzemmil'de. Anlıyor musun? Bak ayetler başıma uçuştu şimdi. Efendim nerede ne var? Çıkıyor meydana. Bak kaç tane? Bakara. Burada 2-3. Bir tane Tahab'ında, bir tane Müzzemmil'de. 5 tane ayet bu ayetin içeriğini ele alıyor. Mana verelim ona. Açtı. Men dellezi kim? Yubrulullah'a galan hasana. Allah'a güzel bir borç kim verecek? Borç, borç. Allah borç istiyor. Bizden. Hale bak. Aman ya Rabbi. Feyulâifehu lehu. O borcun karşılığını ona kat kat verecek. Ve lehu ecrun kerim. Çok değerli bir ödül de vereceğim ona ayrıca. Yani kat kat o borcumu ödeyeceğim sana. Ama bir de değerli bir ödül de var. Şimdi arkadaşlar, tabii fakire yardım etmek, düşmüşleri kaldırmak, cebinden para çıkarıp vermek zor bir olay. Bunu bildiği için Allah-u Teala borç istiyor. Bir anlaşma yap. Ben sana borçlanayım diyor Allah. Bu rızkı ben verdim sana. Dönüp borç istiyorum senden. Şimdi hale bak ha. Bak kaç tane. 5 tane ayet saydım size. 5 tane sürede bunu tekrar ediyor. Yani benim sana verdiğim rızıktan sen ver ama bana borç ver. Bir anlaşma yapalım. Sen borcu verdin mi? Ben sana kat kat vereceğim bunun karşılığını ve de sana güzel bir ödül vereceğim sana. Bu kadar önemsiyor Allah fakire yardım etmeyi. Düşmüşlere yetime hatta mesela Bakara 177'de özgürlük uğruna köleleri azat etmek için infak etmek. Yani biz buna bugün ne diyeceğiz? Evvelden köleyi satın alıyorlardı, özgürlüğünü veriyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi özgürlükler uğruna mücadele vermek için para harcamak. İnfakı. Sayıyor Allah-u Teala bunları. Ve fir rikabi diyor. Köleyi azat etmek için infak edenler diyor Allah. O yokuşa tırmanan adamlardır onlar diyor. Çünkü parayı cebinden çıkarmak yokuşu çıkmaya benzer. Nefes nefese kalır adam. Çıkarmaz cebinden parayı. Anlıyor musun? Yokuştur diyor ona Beled suresinde. Akabe diyor ona. Akabe'ye tırmanan adam diyor. Akabe'ye. Nedir bu akabe? Nereden bileceksin onu ya Muhammed? Arap bunu yokuş bilir. Tepe. Ama anlatıyor. Allah-u Teala diyor ki hayır. O toprakta sürünen fakire yardım etmektir. Köleyi azat etmektir. Yoksulu doyurmaktır. Baba. Buna yokuş diyor Allah. Yokuş. Tırmanamazsın. Nefes oraya. Kolay mı çıkmak oraya? Burada da diyor ki Allah-u Teala bana borç ver. Bana borç istiyorsun. Yani bunu biraz bizim memleketimize bunu hocalar eskiden beri aşılamışlar. Belki de dünyanın en çok fakire yardım eden toplumu Türk toplumu, Müslüman Türk toplumu. Bununla iftihar edebiliriz. Ve ben bunu televizyona söyledim. Bu memlekette bu açıdan doğduğuma mutluyum. Yani biz hakikaten infakta, zekat vermede gerçekten bir numarayız. Dünyada bir numarayız. Türkiye'nin neresine gidersen gidin zenginlerin eserlerini görürsünüz. İster Selçuklu olsun, ister Osmanlı olsun, ister Cumhuriyet dönemi olsun. Evet. Bununla iftihar edebiliriz. Zaten bununla ayağa duruyoruz. Şimdi burada dikkatinizi çekiyorum. Arkadaşlar, tabii ben bu ayetleri ilk öğrendiğim zaman şaşırdım. Allah bizden borç istiyor. Babacım. Ama ben verdim sana diyor. Başka ayetler diyor ki ben verdim sana. Bu rızkı, bu imkanı, bu maddi imkanı, bu ekonomik değeri ben verdim sana. Ama oradan birazcık borç ver bana. Ne yapacaksın bunu ya Rabbi? Al fakire verdim. Sen o fakire verdin mi borç verdin bana. Onun garantisi benim demek istiyor. Anlıyor musun? Bana borç vermiş oluyorsun sen. Fakire yardım etmek demek Allah'ın garantisini elde etmek demektir. İşte bizim böyle bir sosyal dinimiz var. Yani bu din Hristiyanlığa filan benzer. Yahudiliğe hiç benzer. Bu din bakın nasıl sosyal konularla ilgileniyor Allah Teala ve kat kat vereceğim diyor ve ona bir ödül de vereceğim. Şimdi bu amelleri anlattık. Geçen haftadan da düşünün. Bu haftaya getirin. Şimdi ne olacak? Bunların neticesi ahirette ne olacak? Bir netice olacak. Bunun bir şeysi lazım. Yevme o gün. O gün dedi ahiret. Teral müminine vel müminat. Mümin kadınlarla mümin erkekleri görürsün. Burada müminleri de kadınları erkekleri ayırdı. Sebebi bütün amelleriyle kadın bağımsızdır. Anlıyor musunuz? Kadın da amelini yapacak, infakını yapacak, şusunu yapacak, busunu yapacak, diğer ibadetlerini yapacak. O da bağımsız bir varlık olarak Allah'ın insanı olarak o da ayrı ele alıyor. يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ Onların nurları önlerinde ve sağlarından yürüyecek. Işık, nur. Ameller, burada yaptığımız ameller ahirette ışığa dönüşecek. İşe bakın. Işığa dönüşüyor. Nasıl odunu yakıyorsun, odun ışığa dönüşüyor. Hı. Enerjiye dönüşüyor. Öyle değil mi? Senin amellerin de orada ışığa dönüşecek. Hem sağlarında hem önlerinde diyor ışık yürüyecek. O ışık yürüyecek, onun arkasından o da takip ediyor. Kadın müminlerle erkek müminler. İkisini de ayrı ayrı, ışığı ayrı ayrı. Yani kocam yanında da onunla beraber yol öyle şey. Onun ışığı da bağımsız, onun ışığı da bağımsız. Nasıl bu dünyada ameli bağımsız yapıyorsa, orada da öyle bağımsız. Onun da ışığı olacak, onun da ışığı olacak. Anlıyor musunuz? Ha, yani biz burada ne çıkarıyoruz şimdi? Şu çıkıyor. Bu dünyada ameller kayboluyor. biliyoruz. Bunun zerre miktarı bile orada görülecektir, bunu da biliyoruz. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرَى. Zerre miktarı hayır işleyen orada onu görecek. Şer işleyen, zerre miktarı şer işleyen de onu görecek. Amel kaybolur. Orada ameller ışığa dönüşüyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Gayet rahatlıkla orada biz kimin cennete gideceğini, kimin cennete gitmeyeceğini anlayacağız. Işığı var adam. Görüyorsun orada. Bu dünyada bunu söylemiş Allah. Bu kültüre sahip olan adam, yani Kur'an'ın bu ayetini bilen adam, orada bakacak adam gidiyor, nurla gidiyor. İki tane ışığı var. Sağda ve önde diyor. Bak, ayet böyle. Sağda ve önde. Ne biliyormuş? Allah yok olmuş. Efendim? Şimdi bu ayette ışıkla gidiyor. Ali İmran suresinde yüzü parlak, nurlu, mümin olanların, cehennemlik olanların da simsiyah diyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ بِيَلَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ. Yüzleri parlak olan, bembeyaz olanlar, nurlu olan insanlar Allah'ın rahmetinin içinde olacak. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Bu yüzleri de simsiyah olanlar. Demek ki çift renk. Beyazlar, siyahlar. Bizim amellerimiz yüzümüze yansıyacak. Amellerimiz. İyi ameller yüzümüze nur olarak yansıyacak. Kötü ameller, inkar psikolojisi bizim yüzümüze simsiyah. Baktığın zaman anlayacaksın. Gayet rahat. Bu adam cennetli, bu adam cehennemli. O kadar basit. Şimdi orada o yüz meselesini söylüyor Ali İmran'da. Burada ışık önünde gidecek diyor, sağında gidecek diyor. Şimdi Buşra lekum hul yevme cennetun tecrimin tahtiyel enharu halidine fiyah. Altından ırmaklar akan cennetlere de girecekler. Bu da onlara olan müjdemdir diyor Allah. Buşra aleyküm. Size müjde olsun. Siz o mahşerde o ışıklarla cennete gideceksiniz. Altından ırmaklar akan cennete gideceksiniz. Demek ki orada cennet amellerle alınıyor. Amellerle gidiliyor oraya. İman ve amel oraya gidiliyor. Efendim? Zalikel fevzul azim. Bu büyük bir kurtuluştur. Buna kurtuluş diyor Allah-u Teala. Yani böyle bir ödül, böyle bir ödülle cennete gitmek ve bu ışıklarla mahşere gelmek büyük bir ödüldür. Büyük bir kurtuluştur. Demek ki bu dünyada yaptığımız işler, çektiğimiz ızdıraplar, sıkıntılardan kurtulmalardır. Bir de mahşerde aldığımız ödüllerden büyük bir kurtuluş ve esas kurtuluş orada. Oradaki cehennemden kurtulmak, bir defa cehennemin yanından böyle bir geçeceğiz. Oraya uğramayan olmayacak. O cehennemi bir görecek. Hatta cennetlikler cehennemliklerle konuşacak. Diyalog yapacaklar. Bunu bir sayfa Araf suresinde anlatıyor Allah. Nasıl konuşacağımızı, neler konuşacağımızı metnini de hazırlamış Allah. Şimdi bu dünyada hazırlamış. Metni hazırlamış. Yani cennetlikler cehennemliklere arada bir perde var. Cehennemde, cennette ne diyeceğini metnini orada veriyor. Müsait bir zamanda o sayfayı burada gerekirse yaparız. Şimdi Ya ama o gün, yine o mahşerde, o gün يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ Münafık kadınlarla münafık erkekler derler. Münafıklar derler. لِلَّذِينَ آمَنُوا iman edenlere اُنْدُرُونَا نَكْتَبِسْ مِنْ نُورِكُ Ya bekleyin bizi, biraz sizin ışığınızdan alalım, nurunuzdan alalım, bekleyin bizi. Müslümanlar demek önden gidiyor, sahneyi öyle anlatıyor Allah-u Teala. Müslümanlar önden gidiyor, efendim, münafıklar da arkadan gidiyorlar. Bekleyin bizi, o ışığınızdan biraz alalım. Demek ki bir karanlık meselesi var orada ki, ışık önemli oluyor orada. Münafıklar böyle diyecekler. قِلَرْجِعُوا وَرَائِكُمْ Müslümanlar diyecek ki münafıklara, dönün geriye. فَلْتَمِسُوا نُورًا Arkada nurunuzu bulun, alın oradan. Biz size nur vermeyiz. Biz dünyada bu nuru infak ederek, ibadetlerimizi yaparak, güzellikler üreterek, gönül kırmayarak, gönül yaparak, efendim elde ettik bunu. Siz münafıklar, bela oldunuz toplumun başına, insanlığın başına. Ha gidin geriye şimdi, dönün de ışığınızı bulun. Aynen konuşuyor, naklediyor Allah. Yani bu resmen ne söyleneceği burada cümleler halinde Allah koymuş. Şimdi değerli kardeşlerim, münafık kim? Münafık çifte standart oynayan. Şimdi görüyorsun bunları. Bu münafıklar dünya siyasetini mahvediyor. Dünya siyaseti. Sadece İslam aleminin siyasetini değil. Dünya siyasetini mahvediyor bu münafıklar. Bu münafıklar arkadaşlar içi delik deşik olan adamlar. Maneviyatlısı. Tünelleşmiş insanlar. Bu münafıklar Allah'ı unutan insanlardır. Allah'ı unutan, Allah'ın da unuttuğu insanlardır. Çok cimridirler diyor Allah-u Teala. Bak, şeyde, Tevbe suresi. El-Münafıkûne vel-Münafıkâtu bâluhum min bâl ye'murûne bil-münker ve yenhevne anil mârafi ve yekbilûne eydiyon. Kabza var ya, tabancanın kabzası. Ha bu Arapça. Sıkılan yer manasına gelir, elin sıktığı yer. Ha, elin öyle sıkar ki diyor Allah-u Teala, cimrilikten. Münafık bunlar ya. İman ettikleri iman etmemiş. Kalbi ayrı, dili ayrı giden adam. Kalbi ayrı, dili ayrı giden adam. Şimdi bizde münafıklık var ha. Biz kalbimiz dolanı biz ya ağzımıza söylemeyiz. Mümkün değil. Bizim dilimiz ayrı horone değil, kalbimiz ayrı horone değil. Horonu bilir misiniz bizim Karadeniz'de? Horone değil ha. Oynay, dans edin. Bu münafıklık ahlakını defalarca Allah anlatıyor Kur'an'da. Bu terbiye verilmesi lazım bizim insanımıza. Yani münafık olmamak için. Bu münafıklar zaten hukuku tahrip ediyorlar. Hukuku tahrip ediyorlar. Hakları tahrip ediyorlar. Siyaseti perişan ediyorlar. Dünya siyasetini. Buradan giriyor, fare gibi ortadan çıkıyor. Nereden çıktı, nereden girdi belli değil. Adamlar. Nokta. Anlayın ha. Şimdi gidin geriden alın. Işığınızı bulun. Biz size ışık veriyoruz. فَغُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَا O Müslümanlarla o münafıkların arasına bir sur konu. Meydana giriyor. Allah koyacak. Kim koyacak? Lehu babu. bir kapısı olan bir kapısı. Kapılı bir sur konur. Allah Allah. Yani ne? Ne anlama geliyor? Yani münafıklarla müminler böyle konuşurken derhal aralarına bir sur çekilecek. Bu surun da bir tane kapısı olacak. Diyor Allah. Böyle detaylı bir şekilde anlatıyor kapısına varıncaya. Batınuhu fihi rahmetun. O surun iç kısmında rahmet vardır. Ve zahiruhu min gıbelihil azab. Dış kısmında da azap vardır. Yani onun iç kısmında müminler olacak. Onlar rahmet içerisinde olacak. O surun dışında kalan münafıklar içinde azap vardır. Diyor Allah-u Teala. Bu kadar ince detayına kadar mahşerdeki oluşumu anlatıyor Allah-u Teala. Yani bu dünyada gerçek imanın dışında kalan oradaki surun dışında kalacak. Buradaki bu dünyada Allah'ın kelamının dışında kalan, Allah'ın emirlerinin dışında kalan adamlar orada da bu surun dışında kalacak. Bunu demek istiyor. Dikkat edin, o duvarın dışına kalmayın diyor. O surun dışına kalmayın. Çünkü orada azap vardır. Surun içinde de rahmet vardır. Bir sur işte. Sur çekilecek. Böyle anlatıyor Allah-u Teala. Yani oradaki surun, bu dünyadaki hakikaten efendim duvar meselesi, orada taş duvar, beton öyle bir şey yok orada tabi efendim, ama bir sur bizim zihnimizle, bizim idrakimizle bize bunu anlatıyor. Dünyadaki idrak ettiğimiz konularla bunu anlatıyor. Bir sur vardı, dışı vardı, içi vardı. Bu dünyada bunu biliyoruz. Aynı şekilde orada böyle bir sur olacak diyor Allah-u Teala. İçinde rahmet, dışında azap. İşte insanlar amelleriyle buraya gidecek, inançlarıyla buraya gidecek. O zaman demek ki arkadaşlar, tevhid inancının dışında kalmamak lazım. Allah'ın emirlerinin dışında kalmamak lazım. Olay bu. Böyle anlatmak istiyor bunu Allah-u Teala. Şimdi bakın, devam ediyor diyalog. Yunadûnehum elemnekum ma'akum. Münafıklar müminlere çağıracak. Dünya da sizinle beraber değil mi? Aynı toplumda yemek içmiyor muydu? Komşu değil mi? Bak şimdi, münafıklar diyecek. Galu bela. Müminler de diyecekler ki tabii beraberdik. Doğru. Burada beraberdik. Velakin lekum fetentum enfusekum. Fakat siz kendi başınıza bela açtınız. Kendi yaptıklarınızla kendi başınıza bela açtınız. Ve terakmastu. Gözlediniz. Bakalım ne olacak? Bu düşman tarafını mı tutalım, kafirleri mi, müşrikleri mi tutalım, müminleri mi tutalım? Kaldığınız ikisinin arasında gözlüyordunuz. Ve terakmastu. Şüphe ettiniz. O dinden şüphe ettiniz siz. Ve garratumul emaniyyu. Emeller, kuruntular sizi aldattı. Baba nerede ne konuşuyorlar şimdi? Mahşerde ne konuşuyorlar şimdi? Müminlerle münafıkların konuşmasına bak. Hatta ca'a emrullahi. Allah'ın emri gelinceye kadar. Ve garrakum billahil garur. Şeytan sizi Allah'la kandırdı. Muhteşem bir olay. Yani orada mahşerde münafıklar müminlere bağıracak, hani vermedi ya da ışıklarını vermediler ya, araya bir sur girdi ya, işte bağıracaklar o surdan öte tarafta efendim, ya dünyada beraber değil mi? Ya beraberiz de, bu dünyada münafıklarla beraber arkadaşlık yapıyoruz. Aldanıyoruz. Birileri de aldanıyor. Anlıyorsunuz değil mi? Nokta. Anlamadıysanız gidin köprüden atlayın. Aldanıyor ha. Beraberiz de, beraberiz de diyoruz. Ama aldanıyoruz. Evet. Tabii bu aldanmaların bir siyasi boyutu var. Bir komşuluk boyutu var. Küçük çapta. Fertin fertine. Ama bir de bu siyaset alanında oldu mu? Korkunç oluyor. Korkunç oluyor. Beraberlik. Ama sana hançeri vururum ben. Ulan ne kadar beraberdi? Ben anlamadım. Ben hançeri vururum efendim. İşte o zaman oraya bağıracaksın. Bak şimdi. Biz sizinle beraber değil miydik? Galibena diyecekler ki evet. Siz bizimle beraberdiniz. Velakinnekum fetentum enfusekum. Fakat siz kendi başınızı belaya soktunuz. Neyle belaya soktuk? Bu sefer müminler bak bunları da takip ediyorlar. Orada söyleyecekler. Bir de bak Metal Abbas'tı. Gözetlediniz. Böcekler möcekler koydunuz. Memneler koydular. Hep beraberdik ama. Ama siz hep böcekle uğraştınız. Şimdi Anadolu'da böcekleri öldürüyorlar. Bunlar dinliyorlar. Aman yarabbim. Bakın bakın burada. Gözümde yaş geldi ya. Efendim. Burada diyor ki Beter Abbas siz gözetlediniz. Beraberdik ama siz gözetlediniz. Hançeri vurmak için. Vertaptun, şüphelendiniz. Beraberliğimiz şüpheliydi bir defa. Hazreti Muhammed'e şüpheli baktınız zaten. Kur'an-ı Kerim'e şüpheli baktınız. Bu Allah gönderdi mi göndermedi? Hazreti Muhammed mi yazdı yoksa kendi mi geldi? Nasıl oldu? Filan şüphedeydiniz. Siz her şeyden şüphedeydiniz. Arkadaşlığımızdan da şüphedeydiniz. Beraberliğimizde de şüphedeydiniz. Sonra ve garratkumun emaniyyü. Kuruntunuz vardı sizin. Kuruntunuz. O kuruntunuz sizi aldattı. Anlamışsın arkadaşlar. Kuruntu çok ilginç bir şeydir. İhtiras çok önemli bir şey. İhtiras. İhtiras yeterli olmayan adamı beceremeyeceği işe kaldırır. Rezil et. Anlıyorsun. Bakın orada mahşerde hatırlayacak bunların gözlem yaptığını, bunların şüphede olduğunu, bunları kuruntunun aldattığını. Allah Allah! Yani orada diyalogda bunları söyleyecek. Demek ki değerli kardeşlerim, dost olmayan insanlardan mutlaka bir mesafe koyacaksın. Bu öyle. Dost hariç, o dostluk kelimesini başka zaman konuşuruz. Ve hatta ca'e emrullahi, Allah'ın emri gelinceye kadar bu işleri yaptınız. Ölene kadar. Bu işleri yaptınız. Ve de unutmayın ki ve garrakum billahil garur, şeytan sizi Allah ile aldattı. Hani Yaşar Nuri Öztürk'ün bir kitabı var ya, Allah ile aldatmak diye. Tabii garur burada şeytan demektir. Şeytan sizi Allah ile aldattı. Of. Bu dehşet bir olay. Yani bugün İslam aleminde görüyorsunuz mezhepleri, bilmem neleri. İnanın. Şeytan Allah'la aldatıyor bizi. İslam alemini aldatıyor. Surette Allah tarafı gözüküyor. Ama bizi yerden aşağı atıyor. Yani bu böyle bir olay olabilir mi? Aynen, aynen. Yani bugün bak yine sansüre vuruyorum tabii kafadakileri. Tam net konuşamıyoruz efendim bu konuları ama şu bir realitedir ki İslam alemindeki bu gruplar, bu tefrikalar, bunlar hep şeytanın Allah ile aldattığı insanlardır. Bunu burada söylüyor, Lokman'da söylüyor, Fatır'da söylüyor. Şeytanın Allah ile aldatması meselesini söylüyor. Şimdi değerli kardeşlerim, burada kalıyoruz. 14. 15. ayette kalıyoruz.